Estás escoitando Radio Piratona, 96.0. Se queres contactar con nós, podes facelo en piratona@sindominio.net ou na caixa dos correos 8278 de Vigo. Radio Piratona 106.0. Como una ráfaga mil voces rompiendo el silencio, mil lenguas distintas gritando lo mismo. Globalización, no la globalización. No estamos dispuestos a andar el camino mar. Hola, muy buenas tardes. Benvidas a todas e a todos a este programa especial colaboración entre a Radio Piratona e o Espazo Aberto Antimilitar de Vigo, no que entrevistaremos a Mitra Somal, militante da RAWA, Asociación Revolucionaria das Mulleres de Afganistán, que está de xira dende hai uns días por todo o Estado, en concreto en Galicia témola xa dende a semana pasada. Estivo o mércoles en Ferrol, o xoves en Compostela, onte estivo en Pontevedra, e hoxe poderé la escoitar aquí mesmo en Vigo, na Cova dos Ratos, a partir das 7:30. Pero para todas aquelas que non podades ir a palestra da Cova ou que querades ir abrindo boca, imos comezar en uns minutos coa entrevista. Bueno, estamos aquí de novo, vos lembramos, é sábado día 11, agora mesmo estáis en directo, se escoitáis outro día xa non. E imos comezar con esta entrevista a Mitra, así que primeiro vos la presento. Mitra naceu en Cabul no ano 84, a súa nai era unha militante xa da RAWA, Asociación Revolucionaria de Mulleres de Afganistán, e daba clases nas escolas da organización. Así que Mitra se formou xa naquelas escolas onde aprendeu as materias habituais, mentras tomaba consciencia sobre a traxedia das mulleres afganas e a necesidade de loitar contra as causas da súa miseria. Con 16 anos ingresou ela mesma na RAWA e comezou a súa militancia. No ano 2007 licenciouse en Psicoloxía pola Universidade de Cabul e actualmente desempeña diversas responsabilidades dentro da RAWA, como impartir clases, recopilar datos sobre a violación dos dereitos humanos ou distribuir publicacións clandestinas por todo Afganistán. Bueno, Mitra, boas tardes e benvida a Vigo. Hola. Thank you. Bueno, vos avisamos, iso sí, que claro, Mitra falará en inglés, así que contamos aquí co Irene, que fará a traducción, co cal a cousa vai ir un pouco lenta, pero é por iso. Ben, o tema desta palestra que temos esta tarde na Cova será falar sobre a situación afganistán en xeral, da muller en particular na perspectiva da RAWA, a organización na que milita Mitra. Entón, nos poderías explicar un pouco, Mitra, cando se creou a RAWA, por que motivo, con que obxectivos naceu a organización? First of all, I want to thank you for inviting me to your radio. RAWA stands for Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, and it was founded in 1977 by a group of intellectual Afghan women under the leadership of Mina. And the aim for founding this organization was freedom, democracy, women's rights, and a secular state in Afghanistan. And they were fighting for to achieve these values in Afghanistan during Russian occupation. Bueno, dinos que primeiro de todo, moitas grazas por convidala a esta radio. A organización RAWA significa Organización Revolucionaria de Mulleres Afganas. Foi fundada en 1977 por mulleres intelectuais afganas, baixo bueno, cuxa líder era Mina. Os valores cos que se fundou foron a liberdade, a democracia, os dereitos das mulleres e a secularización do Estado. Lembremos que nese ano 77, cando se crea a RAWA, Afganistán era unha república que un ou dous anos despois, bueno, despois dun golpe de Estado, o poder foi tomado polo goberno comunista, dependente do, da URSS naquel momento, ata que estivo vixente ata aproximadamente o ano 89, no que a resistencia interna apoiada, dende logo, polo exterior, fundamentalmente Estados Unidos, era a época da Guerra Fría, desestabilizou o goberno, se abriu un período de loita polo poder, de control de diferentes zonas do país por diferentes poderes, ata que no 96 os talibáns entran en Cabul, controlan a capital, e se instaura o regime talibán ata o ano 2001, no que chega a ocupación estranxeira. Como foi mudando, entón, a actividade da RAWA fronte a ese cambio de escenarios políticos no Afganistán? Yes, RAWA was founded during the Russian occupation, and during that time, because this organization was fighting against the Russian occupation, so the situation for the intellectuals was very critical, and they had to leave Afghanistan, and they went to Pakistan because they couldn't struggle inside Afghanistan because it was a hard time. And then in 1992, the Northern Alliance, or the warlords, took power, who were supported by U.S. in Afghanistan. And then in 2001, Taliban took over. And these 30 years has been the most bloodiest time in Afghanistan, because a lot of Afghan people were killed, a lot of there was civil war, and a lot of violence against women and Afghan people. And after the, so you can translate this. Thank you. Bueno, comeza dicindo que sí, que RAWA se fundou baixo a ocupación rusa. Precisamente RAWA comezou a combater esta ocupación. Daquela, a situación das intelectuais fundadoras era realmente era moi dura no país, entonces tiveron que refuxarse en Pakistán. Despois fálanos de que no 92 tomou o poder a Alianza do Norte coa axuda de Estados Unidos, como, bueno, a Occidente en xeral. Como falou a compañeira aquí, a Guerra Fría, pois despois da Guerra Fría, bueno, disputouse o espazo soviético e todo eso, ou que estaba na órbita soviética. No 2000 os talibáns tomaron o poder. Bueno, en realidad de todos estes anos teñen sido para Afganistán un período moi duro, uns anos moi duros, porque houbo numerosas víctimas e custoulle eso. O país tivo que pagar un prezo moi caro. Cal é a situación que nos poderías debuxar así, máis ou menos, a día de hoxe en Afganistán para a maioría da poboación e para as mulleres en particular? E cales foron os cambios que se produciron despois da ocupación do 2001? And in 2001, you know that US and NATO troops invaded Afghanistan. under the names of democracy, freedom, and war on terror. But unfortunately, in the past 10 years, we cannot see a positive change in the situation of Afghan people because this occupation is just a distraction, and it's just a killing of ordinary people and civilians. And we are not seeing any construction or any freedom. Violence against women has been increased in the last 10 years. And corruption, poverty is a big problem in our country. Vale, coméntanos qué es o que desde o golpe o bueno, a entrada en 2001 de tropas estadounidenses e internacionais por mor do que eles chamaban a guerra contra o terror, contra o terrorismo. Pois realmente a situación non só foi non foi para mellor, senón que realmente foi para peor. Houve levanse presenciado matanzas de moitas persoas inocentes, aumentou a violencia contra as mulleres tamén, tamén está a orde do día a corrupción política. Bueno, lembrábamos vos que estamos falando con Mitra Somal, que é unha militante da Rawa, que dentro de pouco máis de unha hora vai dar unha palestra na cova. Agora imos poñer un chesquiño de música para que a intérprete poida recuperarse e xa continuamos de seguido. Estás a escoitar Radio Piratona, 106.0 da FM. Aquí estamos de volta, vos recordamos que estamos falando con Mitra da situación en Afganistán e, bueno, en particular, agora queríamos que nos comentase un pouco pues, todo relacionado co que é a ocupación militar, non? Lembramos que nestes momentos hai unhas 70.000 tropas desplegadas de 40 países diferentes, con Estados Unidos o Reino Unido á cabeza, pero co Estado español entre os 10 primeiros países con tropas presentes en Afganistán. E, bueno, a nos véndesenos esta presencia de tropas como unha misión de paz, de garantes da democracia, da liberación da muller, pero que o que están a facer realmente nestes momentos as tropas desplegadas no Afganistán? During the past 10 years of occupation, unfortunately, Afghanistan has been the poorest country ever. And during this time, we haven't seen any positive change for our society or for Afghan women because they are busy in dealing with the most terrorist groups like the Northern Alliance and the warlords, and they are giving them power in the government. And they are the most anti-women and anti-freedom people in Afghanistan. So they are dealing with them, and now they want to share power with Taliban. And at the this 10 years, past 10 years, they have been busy and bombing different cities and villages and killing a lot of civilians. So Afghan people think that their existence is not positive. It's not changing the situation. The situation is getting worse as they are in Afghanistan. Ben, pois máis ou menos o que intentaba transmitirnos aquí é que a situación, lonxe de mellorar, piorou en grande maneira. Afganistán hoxe é un dos países máis, convertiuse nos últimos 10 anos de ocupación nun dos países máis pobres do mundo. O que se está a facer, en vez de eso, asegurar o benestar da poboación e así, é darlle poder ou permitir que actúen grupos como Alianza do Norte, que teñen unha atitude moi negativa, especialmente coas mulleres, que continúan eso facendo das súas, respaldados polas ocupacións, bombardeando, por exemplo, cidades, matando civis. And in this past years, more than 8,000 Afghan people have been killed as a result of their bombings and fighting between different groups. And they have turned in this past years Afghanistan to a narco state, in which more than 93% of the world's opium is being cultivated in Afghanistan. So this is the result of so-called war on terror. Ademais, bueno, concretanos que unhas 800 persoas civis teñen morto durante estes últimos anos a causa dos bombardeamentos e dos conflitos, e ademais estableceuse un narcoestado que produce a día de hoxe xa o 93% do opio que é de todo o mundo. E que nos podedes comentar sobre o goberno que dende Occidente se quere tildar case democrático de Karzai? They are claiming that now Afghanistan has a democratic government and they have a president, they have freedom, but unfortunately the situation of activists, journalists and who are organizations like Rawa, and the situation that we have, we are underground, the difficulties that we face all the time, and these all shows that it's a mockery of democracy in Afghanistan. It's not a real democracy because a lot of intellectuals are being killed, kidnapped, a lot of women activists are being killed, journalists are being killed. This is what they are calling a democratic state. Agora din que Afganistán ten un goberno democrático gracias a esas supostas as eleccións supostamente democráticas que houve a Karzai, ao goberno de Karzai, mas a realidade é que a situación continúa sendo mala tanto para activistas como, por exemplo, xornalistas ou asociacións como Rawa, que teñen que continuar a facer o seu traballo de forma clandestina. Esta democracia en realidade é unha farsa. Como afrontades ese traballo na clandestinidade? Contades co apoio da xente? We of course we are underground because we cannot openly work in Afghanistan because we have a lot of enemies. But we have a lot of supporters, we have a lot of people who really support our activities. We have projects for women, we have activities for girls and children of Afghanistan and women of Afghanistan. And we use different captions for our activities. So, of course, our work is very risky, but we take the risk because we need to struggle for Afghanistan and for Afghan women. Pois, por suposto que teñen que traballar de forma ilegal, Teñen unha chea de inimigos, como xa se puido ver, mas tamén hai unha chea de xente que apoia esta organización, fan as súas actividades como escolas, etc. Bueno, pensan que é importante continuar coa luita. Nos poderías explicar un pouco cale o día a día da actividade da Ragua? Sabemos que tendes escolas, gustaríanos saber pois un pouco como podedes manter esas escolas abertas, como poden funcionar dentro de, bueno, desa situación que está a vivir Afganistán. Creo que tamén tedes algunha publicación, non? Yeah, we have two types of activities. We have social and political activities. In social activities, we have like orphanages, we have projects for widows, we have literacy classes, we have healthcare center, handicraft center, and there are social activities. And we have political activities, like we have a magazine which is for Afghans, we have a web page, and we have speaking tours around the world, because we have to speak there about the reality of Afghanistan, and we give awareness to the world about the situation. We have different events like we celebrate Women's Day, Human Rights Day, and we demonstrate, and we have strikes. But it's all underground, and we use different other captions for our activities. So these are the precautions to activate, and but of course it's a very difficult struggle, and we are taking the risk, and we are continuing with our work and activities. Bueno, pois as súas actividades divídense en dous tipos. As primeiras son de carácter social, nas que só intentan axudar a poboación con centros de saúde, cuidados, escolas, etc. E despois, a nivel político, pois publican unha revista, teñen a súa páxina web, fan tours por numerosos países estranxeiros para que o mundo saiba cal é a súa situación. Bueno, teñen distintas fontes de apoio, distintos frentes de actuación. Creo que xa está. Dentro de Afganistán, cal é a relación con outras organizacións políticas do que poderíamos chamar a esquerda dentro de Afganistán, se tal cousa existe? O sea, cal é o entramado de oposición nestes momentos, tanto a ocupación como ao fundamentalismo dentro de Afganistán? Yes, there are some organizations and individual people, democratic organizations, like there is a Solidarity Party, and there are groups like Justice Seekers. We have good relations with them, and we because we think that we have the similar views. We are against the government, we are against the occupation and the fundamentalism, so we are having good connections, and we think that without the unity and without getting together with these organizations, we cannot activate. So we have to be united and to struggle for against the occupation and against the fundamentalism and the current government, the corrupt government that we have. Pois sí que existen tais organizacións democráticas que abogan pola democracia no país, como o Partido da Solidaridade, Solidarity Party, yeah. Así como individualidades tamén, coas que comparten puntos de vista, o que lles fai unirse a esas persoas, porque realmente sí que teñen que permanecer, todos os colectivos teñen que permanecer unidos para combatir a corrupción do goberno actual, tamén as actitudes dos outros frentes que hai agora en Afganistán. Ben, volvendo o que é a ocupación, como sabedes, dentro do que é o despliegue de tropas, existen unidades concretas, e unha delas son os equipos de reconstrucción provincial, unha unidade introducida polo ISAF, a Forza Internacional de Asistencia para a Seguridade, e que está composta por militares, diplomáticos, expertos en reconstrucción, que, en teoría, a súa función é proporcionar seguridade e axuda nos temas da reconstrucción en países inestables. Estas divisións creáronse, de feito, para intervir en Afganistán no 2001 e despois en Irak. Entón, cal é o papel que están a desenvolver estes chamados equipos de reconstrucción provincial en Afganistán? Estáse realizando obra civil por parte destas divisións? NATO and ISAF troops in Afghanistan, as they're claiming here that they are there for the security of Afghan people and for the reconstruction. But unfortunately, in these last 10 years, we have been just seeing war and destruction. We are not seeing any construction. They have groups like reconstruction groups in the provincial reconstruction groups, but we are not seeing any construction because in the past 10 years only some private things are being made, and it's all by rich people and by warlords and fundamentalists who are powerful. We are not seeing any government construction by NATO or ISAF troops. Only we see as a civilian being killed and using of bombs and chemicals by which our environment is being destroyed, and a lot of sicknesses and illnesses are coming in Afghanistan, and children are having a lot of sicknesses because of these bombs and these chemicals that they are using in their bombs. So we think that their existence in Afghanistan is useless because we never get any construction or freedom or any security. And in the past 10 years, Afghanistan has been turned to a very insecure country ever in the world. Ben, pois a OTAN, as tropas da OTAN e do ISAF en Afganistán din que están, que chegaron para axudar ao pobo, pero o único que xente como Mitra e os civis, as persoas civis dali, teñen visto foi destrución e máis conflictos. Realmente dinos que non se fixeron esforzos de construción civil, sino que cada vez está todo máis destruído pola guerra, que as únicas persoas que construen edificios novos son señores da guerra ou a xente rica para si mesmas, por suposto. Ademais disto, estáse producindo unha destrución do ambiente, poluzón por culpa das armas empregadas na guerra, polo estado en xeral en que este país, que por exemplo trae doenzas a nenas e nenos e a poboación en xeral. Entón, por tanto, creen que eso, que estas tropas estranxeiras no país non valen de nada, antes que axudar pois perxudican e piden a súa retirada. Dicíanos que que nos están levando a cabo esa reconstrucción, ¿no? Son os señores da guerra. Cal é a relación entre estas tropas e os señores da guerra que operan en Afganistán? Tendes algunha información dende a RAWA? Yeah, because you see that in the current government of Afghanistan, all the powerful men are the warlords and the fundamentalists, and they have the support of our government and U.S. with them. The gun lords, the warlords in the parliament, in the cabinet, all in other most important places, they have power, and they are the most anti-woman and anti-freedom people ever. But unfortunately, every time U.S. is reusing them again and again, because every time they rely on fundamentalist groups in Afghanistan, and they have good relations because all the aid money that goes towards Afghanistan is going to the pockets of these people, as you're hearing these days that there's a big corruption in Afghanistan, and the most corrupt people are the powerful men, the people who are in the government around Karzai himself, and around him the people who are like his vice presidents or the biggest warlords. And in the parliament, most of the members are from these warlords and from these Northern Alliance. And they have U.S. power, U.S. support with them. So they have good connections from one side. U.S. says that they are fighting against terrorism, but from other side, they are supporting terrorist groups in Afghanistan. So they can never, ever bring freedom, democracy, and security in our country. So it's better for them to leave Afghanistan as soon as possible, because occupation is not liberation and it's not the solution of our country. Ben, como nos comentaba, o que pase que baixo o goberno corrupto que hai actualmente apoiado cos Estados Unidos, estáse pola contra dando apoio aos señores da guerra e a grupos como a Alianza do Norte, que hoxendía son as persoas máis poderosas, os máis poderosos do país. Isto é negativo, por suposto, porque esta xente é a que é a máis antidemocrática e peor trata a situación da muller no país. Os Estados Unidos, pola contra, están a apoiálos dentro dun marco moi moi corrupto, no que, por exemplo, moitos parlamentarios eles mismos son señoras da guerra ou forman parte da Alianza do Norte. Por eso, unha vez máis, Mitra, dinos que en realidade a presenza de Estados Unidos e as tropas estranxeiras no país é perxudicial, que non ten ningún sentido que estean aí, que é mellor que marchen. Bueno, vos lembramos que estamos falando con Mitra, militante da Ragua aquí na Radio Piratona. Imos poñer un minutinho máis de música e imos ir rematando xa con esta entrevista para poder baixar a cova, escoitala pues, a palestra que terá 7:30. Volvemos agora con un par de preguntas máis. Estás a escoitar Radio Piratona, 106.0 da FM. We'll be right back. Bueno, estamos aquí falando con Mitra. Nos estaba dicindo hai un momento pues que dende Arragua obviamente apostan pola retirada das tropas porque a súa chegada non fixo máis que perxudicar a situación que están a vivir alá, non o contrario. Entón, queríamos saber como valora Arragua o anuncio feito na última cimeira da OTAN que acaba de ter lugar pois hai un mes aquí ao lado en Lisboa, donde se aprobou a saída progresiva das tropas de Afganistán dende a partir do 2011 para rematar no 2014. Como valorades isto? In the Lisbon conference, as they said that in 2014 they will withdraw the troops from Afghanistan. We think that as they are saying, they will not do this in practical, because as they were saying during Iraq, and they were from very past, they said that they will withdraw troops from Iraq, but still there are troops in Iraq, and we don't think so that they will withdraw the troops, because they have now, they are not easily leaving Afghanistan, because they have a big interest for Afghanistan, and they will not leave Afghanistan as the time that they are not achieving their goals and interests that they have for Afghanistan. We don't think so that they will withdraw the troops from Afghanistan easily, as they are saying. Ben, pois, sí que di que sí que se anunciou a retirada das tropas, pero realmente elas en Rawa non creen que vayan facer. Porque, por exemplo, tamén é o que dixeron de Irak. En Irak, hoxe en día, tamén teñen tropas. Ademais, creen que en Afganistán hai moitos intereses para os países do norte e que eso, que de alguna forma, bueno, isto é un pouco un bluff para dar unha boa imaxe, pero que non creen que esa retirada se vaya a facer. Eu quería preguntar ya con todo isto, cal é a con todo isto, cal cree que son os intereses principais, que bueno, xa falou de algúns e tal, pero bueno, si nos pode comentar dos países do norte, which interests do you think they are prosecuting the US and the other countries in Afghanistan? You know that Afghanistan has a very important strategical position in Asia, and through Afghanistan they can control over Pakistan, Iran, and the Middle East countries. This is one of the important points that they want to really be in Afghanistan. Opium is another very drug business for them, and which is a multi-billion business for them. And the pipeline, the gas pipeline, is a very big project for European and Western countries. And also they want to build bases in Afghanistan and to have to stay there for longer, because we have a lot of mines and a lot of minerals and like uranium and these things that they have interest for them. So they will not stay there until they get all their achieve all their goals that they have for Afghanistan. Pues, contéstanos, Mitra, que para empezar, Afganistán está situado nunha posición estratégica moi importante, xa que desde ali poden controlar outros países como Pakistán ou Irán, non entendín o terceiro. Which was? Sí, bueno, os países do Oriente Próximo. En segundo lugar, está o tema do opio, que claro, xa falou de que hai unha tremenda produción. Ademais, están en proceso de construcción dun gaseoducto que é moi importante para atraer recursos, por exemplo, para aquí, para Europa. E iso que tamén queren manter bases permanentes, o que falábamos antes da retirada e tal. Outro motivo serían outros recursos tamén, como o uranio que se explota nas minas e moitos outros que se obteñen de Afganistán. Bueno, xa para rematar, queríamos que, bueno, nos comentases como que valor lle dades a Ragua, pois, este tipo de xiras que estás facendo agora por todo o estado, dentro de la en Galicia tamén, pero bueno, que non a primeira. Hai pouco tempo estivo tamén outra compañeira que estivo por Madrid, bueno, que valor lle dades a estas xiras e a relacións internacionais da vosa organización? We think that tours that we have around the world, speaking tours, and it has a big importance, because we give awareness about the real situation of our country to the world, because the media in here is not saying the true things about our country. We have to say the true things and take the real things to the world, and we have tours every year or every 6 months, and we are in different countries, our members, and it has a big importance, because we want the world to know about the situation of Afghanistan, and then we want the European and Western people to encourage their governments to withdraw the troops from Afghanistan and not support the fundamentalist groups. If they really want, they should support the democratic organizations and individuals in Afghanistan, not the fundamentalist and warlords. Pois eso, comentanos que é moi importante para elas a realización destas turnés, destas xiras por todo o mundo, xa que na maioría dos sitios os medios de comunicación non din a verdade. Por iso elas queren transmitir o que realmente pasa en Afganistán. Fan tours pois cada 6 meses, máis ou menos, iso, ademais, queren que están buscando apoio internacional contra este fundamentalismo que está sendo auspiciado, ou en realidad apoiado, pois pola ocupación ali. Bueno, para despedirnos xa, hai algo que queiras engadir, a mensaxe que queredes deixar aquí dende a vosa organización? As I said before, that we want to say to the people around the world that they have to encourage their governments to stop the and to pull out the troops from Afghanistan. This is one of the messages that we want to give to the world, because occupation never gives liberation to any country, as the history has shown, and let Afghans themselves to struggle for their liberty and freedom and women's rights. No country can liberate us, no country can give us freedom and democracy. It's only Afghans can do this. And they have to encourage their governments to stop and pull their troops out from Afghanistan. Pois nada, a mensaxe que queren transmitir é que a cidadanía e os gobernos, a cidadanía presione os gobernos, este retiren as tropas de Afganistán, as súas tropas, que unha ocupación nunca proporcionou a liberdade a un pobo, que deixen a xente en Afganistán loitar por si mesmas para conseguir pois a liberdade, a igualdade das mulleres e a democracia. Pois moi ben, moitas gracias Mitra e bueno, a Irene tamén que nos estivo facendo a traducción. Vos lembramos que esto foi unha entrevista con Mitra Somal, militante da Ragua, que estivo de Sira por Galiza. Hoxe, sábado día 11, así que as de aquí a moi pouco, ás 7:30 da tarde, dará unha palestra na Cova do Rato, San Romil número 3, que se estás escoitando aínda vos dá tempo a ir e preguntarse todo aquilo que nos quedou no tinteiro. E, bueno, nos despedímonos. Para máis información, a Ragua ten unha páxina en internet. E pola nosa banda, pois, o Espacio Aberto Antimilitar, tamén temos esa páxina web, bueno, donde podes atopar información sobre a ocupación en Afganistán e sobre outros temas pues, relacionados co antimilitarismo. Máis nada, despedímonos xa. Ata o próximo programa. Estás escoitando Radio Piratona, 106.0. Se queres contactar con nós, podes facelo en piratona@sindominio.net ou na caixa dos correos 8278 de Vigo. Radio Piratona 106.0. Como una ráfaga mil voces rompiendo el silencio. Mil lenguas distintas gritando lo mismo. Globalización, no la globalización. No estamos dispuestos a andar el camino mar.